Açık Gazete. Kainat, bugün 5 Mart Salı, yıl 2019, ay 3, gün 64, Kasım 118. 1440 Hicri Cemaziel ayı 28, 1434 Rumi Şubat 20. Günün sözü: demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar, biri aç, biri toktu. Pir Sultan Abdal. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Roblin Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Antonio Cardellos'un bir film müziğine yer verdik. Buñuel'in, Luis Buñuel, büyük sinema yönetmeni. İspanyol, onun hayatına dair bir film, adı da Kaplumbağaların Labirentinde adını taşıyordu. Neden bunu çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından görelim. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 5 Mart. Hijyenik önlem olarak boşanma. 1953 yılında bugün Meksika'da Luis Buñuel'in El, yani O isimli filmi gösterime girdi. İspanyol sürgün Buñuel, yine İspanyol sürgün Mercedes Pinto'nun evlilik hayatının işkencelerini anlattığı romanını filme çekmişti. Film 3 hafta afişlerde kaldı. Seyirciler Cantinflas'ın bir filmiymişçesine acayip gülüyorlardı. Romanın yazarı İspanya'dan 1923'te kovulmuştu. Madrid Üniversitesi'nde adı bile tahammül edilmez hale gelen bir konferans düzenleme suçunu işlemişti. Hijyenik önlem olarak boşanma. Diktatör Miguel Primo de Rivera onu telefonla arattı. Katolik kilisesi Santa Madre adına konuştu ve birkaç kelimeyle tüm söyleyeceğini söyledi. Ya susarsınız ya da buradan gidersiniz. Ve Mercedes Pinto gitti. O andan itibaren bastığı yeri uyandıran yaratıcı adımı Uruguay'da, Bolivya'da, Arjantin'de, Küba'da ve Meksika'da izini bıraktı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bir göz atarsak 1933'te Nazilerin yükselişi görülüyor. Bugün Adolf Hitler'in Nazi Partisi %43,9'unu almış oyların Reichstag meclis seçimlerinde. Burada bu oylama sonucunda da Naziler artık daha sonra bir yapılabilirlik uygulama kanunu diye bir şey çıkarıyorlar ve sonunda da diktatörlüğü kuruyorlar. Kanuni diktatörlük. Bundan sonrası malum. Kanuni diktatörlük ne demek oluyor? Başkanlık. Yani, kanunla yapılmış, evet. Evet. Başkanlık ve Nazi Partisi'nin de mutlak egemenliği tanınıyor. Aşağı yukarı bir 50 ila 60 milyon insanın hayatına, doğrudan ölümüne ve sayısız insanın sakat kalmasına ve yok olmasına, yani hayattan soğumasına yol açan büyük bir olayın başlangıcını buraya verebiliriz. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın. 1953'te bugünse Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin o zamanki adıyla en uzun süreli diktatörü, yani başkan, başkanı, o da lideri diyelim, evet. Şef o da Volinskoye Daçası'nda, Moskova'da bir beyin kanamasından sonra 3 gün sonra ölüyor, bugün ölüyor yani, ve bir dönemde kapanıyor. Stalin'in de yükselişi çok çok sayıda milyonlarca insanın yok olmasına yol açtı, esir kamplarında, Gulag takım adaları denen yerlerde ve sürgünlerde perişan olmasına yol açan bir başkası. Yani bugün 2 yıl dönümünde 2 büyük lider, düşmanının liderin hikayesine değinmiş olduk. Bir de 2012'de de bir başka olay, bu sefer liderlerle falan ilgisi yok, Irina adlı bir tropik fırtınanın Madagaskar üstünden geçerken Hint Okyanusu'nda 75 kişiyi öldürdüğü ve pek çok kişinin evsiz kalmasına yol açtığı da bir başka haber olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Evet, şimdi bugün haberlere geçmeden özel bir durumumuz var, özel bir konuğumuz var. Önce onu şey yapalım, sonra normal haber düzenine 8.30'dan sonra geçmeyi planlıyoruz. Bugün bir konuk var. Hoş geldin Rüya. Hoş bulduk. Hoş geldin. Rüya Aygüneş. Dinleyicimiz, aynı zamanda yazar sayılabilir. Çizer de diyebilir miyiz? Çizer de diyebiliriz. Yani daha ressam da diyebiliriz. Evet. Yani Nina ve Radyo'nun Maceraları kitabında Yeni İnsan Yeni Evinden yayınlanmıştı. Barış işareti şeklindeki radyo da bizi sonsuza kadar mutlu etmişti yani, sembol olarak. Evet, Rüya ile en son konuştuğumuzda 8 yaşında ve ilkokul 4'e gidiyordu. Şu an itibariyle galiba 8 yaşında ve ilkokul 4'e git, 3. sınıfa gitmiyorsun. 3. sınıfa gidiyordun. İlkokulda 8 yaşındaydım ve 3. sınıftaydım. Bu Nina ve radyonun maceralarını yazdığımda. Şimdi de 9 yaşında 4. sınıftayım. Muhteşem. Evet, ben ilk burada görüştüğümüzde Rüya'yla... Sen kaç yaşındasın? 9 mu dedim? Hayır, 8,5 dedi. Ama o 9 oldu galiba. Evet. Ha, yok, iyi. Şu anda 9,5 gibi bir şey. Evet, i̇yi, herkes rahat. Büyütür yaşını, o normali söyledi, gerçeği söylemişti. Evet. Seni bu saatte konuk etmemizin sebeplerinden bir tanesi de yolda okula gitmeye çalışan genç dinleyici dostlarımızın da belki senin sesini duyabileceği maksadını taşıyordu. Ve bir çağrımız da olacaktı aynı zamanda, bundan da bahsederiz ama çağrıdan hemen önce son gelişmeler neler hayatında? Yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni projeler var mı, onu bir soralım. Nasıl gidiyor hayat? Var. Resim çiziyorum evde. Mesela onları sergi yapmayı planlıyorum ve yeni kitaplar aklımda hep düşünceler çıkıyor ve yeni kitaplar gelecek mi bilmiyorum ama böyle hep düşünüyorum yeni kitap nasıl olsun diye. Ve o konumuz var diye o konumuzla ilgili bir kitap çıkartmak istiyorum kısa zaman üzerine. Evet, o konumuzdan ne olduğundan da bahsetmek ister misin dinleyicilerimizi daha fazla sabırsızlandırmamak için? Bir de tablomuz var. Evet, tablomuz var, tablomuzdan da bahsedeceğiz. Bahsederiz. Ben konumuzun ne olduğunu açıklayayım. Çevre sorunları, yani iklim krizi. Greta Thunberg diye bir kız var ve ondan da bahsedeceğiz. Ben ilk başta kendimden bahsedeyim. Lütfen. Ben küçükken Greta Thunberg bu konuları açmadan önce çok kafama takıyordum iklim krizini ve ben başkan olmak istiyorum diyordum. Çünkü bu sorunları belki başkan olup büyüyünce çözebilirim diye düşünüyordum ama hiç gerek yokmuş. Onu bana Greta Thunberg düşündürdü, anlattı. Neden anladın? Yani başkan olmaya gerek olmadığını nasıl? Çünkü Greta Thunberg şimdi başladı bile ve başkan olmama ya da büyümeme gerek yokmuş. Onu da anlattı. Evet, ilginç. Yani 15 yaşındaydı başladığı zaman, geçen Ağustos ayında değil mi? Bir radyoda epey konuşmasını yaptık bunun. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Greta tek başına okul kırıp gidip İsveç parlamentosunun ana kapısının önünde oturma grevi yapmaya başladı. Hala da yapıyor. Büyük bir hareket oldu. Şaşırttı. Şaşırttı hakikaten. Herkes şaşırttı. Belki tek biz en yakından takip ettiğimiz için o kadar şaşırmadık. Baştan beri kuvvetle destekliyorduk ve takip etmeye çalışıyorduk. Evet, ama açıkça konuşayım, ben şaşırdım. Özellikle son zamanlardaki gelişmelere şaşırdım. Çünkü öğrenciler de, genç öğrenciler de artık sokaklara çıkmaya başladılar. Ve iklim kriziyle alakalı taleplerini dile getirir haldeler şu anda. Dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'de de aynı zamanda bu hareketleri görebilmek mümkün yakın zaman içerisinde. Bununla alakalı olarak çeşitli öğrencilerin, biz o şekilde düşünmüştük, anaokulu, ilkokulu, ortaokullu, liseli arkadaşlarımızın, çocukların ve gençlerin çizimlerini, resimlerini, tasarımlarını Açık Radyo'ya göndermek. Aynen öyle, Açık Radyo'ya göndermelerini istiyoruz. Ben de başlangıç olarak bu resmimi getirmek istedim. Evet, bu son derece ilginç bir resim var elimizde. Şimdi tam radyoda anlatılması gereken bir şey. İklim krizi, çevre sorunu. Sen anlatsana. Ben bu resmimi iklim krizi ve çevre kirliliğinden dolayı yapmıştım. Çok hala düşünüyorum. Böyle... Bu ne ya? İklim krizini neden böyle hızlıca yaptılar ki falan diye her gün düşünüyordum. Sonra bunu yapmak istedim. İlk başta böyle her gün güzel ağaç çizmek istiyorum ama bir türlü çizemiyordum. Sonra ben normal bir ağaç çizeyim dedim. Sonra dışarıya baktım. Pis ve kötü bir görünüm vardı. Bir gün sabah bu resmi yapmadan önceki gün böyle sisli, çok kötü kokan böyle bir hava durumu vardı ki bu hava durumuna benzemiyordu. Kirlilik gibiydi. Ben de bu resmi birazcık değiştireyim dedim. İnsanlar böyle baksın, bunun ne olduğunu anlamaya çalışsın ve onlarda bir beyin fırtınası yapsınlar bunun ne olduğunu birazcık düşündüreyim. Eğer bulursalar cevabını o zaman düşünsünler iklim krizinin ne olduğunu diye ben de birazcık kirlilik yaptım resmime. Evet, mavi, böylece mavi gökyüzünün üzerinde böyle siyah noktalar, kocaman böyle noktalar var değil mi, siyah. Onlar da işte çevre kirliliğinin bir şeyleri, işte çöp mesela, havada uçuşan poşetler, öyle düşündüm. Evet, bayağı ilginç bir resim. Yani o ağacın etrafında da var ama tabanında da yeşillik var, çimen, ama o da belli ki bayağı kirlenmiş. Kirlenmiş bayağı, evet. Havada, yerde kirlenmiş durumda. Peki, kitap yazmayı düşünüyorum dedin. Evet, Greta Thunberg. İlk başta şunu söyleyeyim. Ben sınıfımdaki, hatta herkese, okulumdaki herkese sordum. Greta Thunberg'i tanıyor musunuz? Ama hiç kimse tanımıyorum dedi. Hatta babam arkadaşlarına sordum. Onlar da tanımıyor ve mesela babam iş yerinde olan kişilere falan da sordum. Onlar da tanımıyordu ve bu beni bayağı bir düşündürdü. Ben de kitap yazayım, duyurular yapayım ve böylece herkes tanısın Greta Thunberg'i ve iklim krizine karşı çıkalım diye düşündüm. Böylece kitap yazmaya karar verdim. Nasıl bir kitap düşünüyorsun? Böyle gerçek şeylere hayal katarak, kahramanım da Greta Thunberg olacak. Öyle birkaç macera geçecek. Sonra iklim kriziyle baş edecek. Öyle bir kitap yazmaya karar verdim. Vallahi çok heyecan verici. Peki buradan da kampanya diyemeyeceğim de, yani bir çağrımız olacak. Bir çağrımız var. Yani senin dediğin şey çok önemli. Arkadaşlarını anlatıyorsun. Fakat arkadaşların, hatta babanın arkadaşları bile bu konuyla alakalı pek fazla bir şey bilmiyorlar. Ne Greta Thunberg'le alakalı, ne de şu anda dünya genelindeki öğrencilerin istekleriyle, bu iklim kriziyle alakalı istekleriyle alakalı pek fazla bir şey bilmiyorlar. Ama bir diğer taraftan baktığın zaman senin gibi düşünen birçok öğrenci de var. Türkiye içerisinde de var. Bize ulaşmaya çalışan da var. Bizi dinleyen ve bu konuyla alakalı kafasında soru işaretleri olan ve bir şeyler yapmak isteyen öğrenciler de var. Onlara da aynı zamanda bir çağrı yaparak kendilerini yalnız olmadığını nasıl hissettirebiliriz? Nasıl rüya gibi, aynen başka arkadaşların gibi düşünen insanlar var, düşünen genç insanlar var. Bunları nasıl gösterebiliriz dediğimiz zaman da biraz yaratıcı taraftan yaklaşalım dedik olaya, bu duruma. Ve o yüzden de bir çağrıya çıkalım dedik. İklimin resmi ismini taşıyan bir çağrıyı yapıyoruz buradan. Şimdi onunla alakalı bir kolaj hazırladık. Onu dinleyelim istiyorsan hep beraber. Sen İklimin resmini yapabilir misin Greta? Açık Gazete gezegenimizdeki iklim krizinin resimlerini topluyor. Dünya çocukları, dünya ikliminin gidişatından derinlemesine kaygılı. Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike olan iklim felaketine doğru dört nala gidilen bir ortamda, onlar da iklim krizi ve çareleri üzerine duyduklarını ve düşündüklerini resme döküyor. Anaokullu, ilkokullu, ortaokullu, liseli çocuklar ve gençler çizimler, resimler, tasarımlar, illüstrasyonlar ve kolajlar hazırlıyor. Açık Gazete her perşembe ve cuma günleri çağrısına kulak veren çocukların isimlerini duyuruyor. Açık Radyo'da gönderilen resimleri internet sitesinde düzenli olarak sergiliyor. Resimlerinizi gönderebilmeniz için mail adresi iklimin resmi@gmail.com. Böyle işte. Evet. Aynı zamanda Açık Gazete içerisinde önümüzdeki 15 Mart tarihinde dünya genelindeki öğrencilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Japonya'dan Yeni Zelanda'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, İsveç'ten Almanya'ya kadar, aynı zamanda Türkiye'de de bu eylemler olacak. Bu öğrencilere de ulaşıp onlara da aynı şekilde bu çağrı yapıyoruz. Eylem öncesinde eğer katılacaksanız ya da herhangi bir şekilde böyle bir niyetiniz varsa o sizi ilgilendiren bir şey. O sizin kararınız, sizin bileceğiniz bir şey. Ama bu yaratıcı ürünleriniz de hem liselere, hem ortaokullara, hem ilkokullara yapılacak olan bir çağrı şimdi yaptık. Bu çağrıyla beraber yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tek değilsiniz. Sizin gibi düşünen çok fazla arkadaşınız var. Evet, birçok yani çocuk muhabir arkadaşlarımız da olacağını umut ediyoruz yani. Her tarafa uzanmaya çalıştık. Önümüzde 10 gün var. 15 Mart'ta büyük bir yürüyüş. Yani bütün dünya çapında 4 kıtada birden ve giderek sayılarının da arttığını takip ediyoruz. Biz de Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Japonya'dan, işte İngiltere'ye, Fransa'ya kadar, hatta torunumu bile bu işle görevlendirmeye çalışıyorum. Bakalım, daha ikna olmam. Okulu kırması lazım. Evet. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. İklim kriziyle ilgili birkaç şey daha var. Mesela mozaik kuyruklu fare diye bir tür var ve o iklim krizinden dolayı yani yok oldu diyelim ve böyle giderse bütün hayvanlar türü yok olabilir ve hatta insanların da. Ve bir şey söyleyeceğim, şöyle bir şey var, siz yaşamışsınız, büyümüşsünüz ve hayatınızı yaşamışsınız ama bizim daha yaşayacak bayağı günlerimiz var, yıllarımız, aylarımız, hatta bayağı şeyimiz var ama biz bunları eğer iklim krizine baş edemezsek hiç yaşayamayacağız. Evet. Yaşlanamayacağız, hatta belki nereden bileyim büyüyemeyeceğiz bile. Evet, en temel haktan yoksun bırakmış oluyor bir önceki bizim kuşak sizi. Hakkınız değil mi? En temel hakkınız, yani daha temel bir hak düşünemiyorum. Yaşamak ve yaşlanmak hakkından daha temel bir şey düşünemiyorum. Onun için de ayağa kalkla ve dönmeyeceğiz diyorlar bu iş halledene kadar. Yani büyükler karar alıp bu iklim krizine kriz dedik diyene ve bunun için çok önemli tedbirler alana kadar. Yani bilim insanları işte 12 yıl en fazla var diyorlar. Eğer çok ciddi tedbir alınmazsa geri döndürülemez bir şey olur diyorlar. Yani bu çok, sen epey zamandan beri bunun takibindesin anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Nasıl yani, ilginç aslında. Evet, buradan da bu çağrıyı tekrardan dile getirelim. Bu broşürlerini, afişlerini, kolajlarını, resimlerini yapıp göndermek isteyenler için iklimiresmi@gmail.com adresin açık. Biz buradan Perşembe ve Cuma günleri gönderen öğrencilerin isterlerse isimlerini göndereceğiz. Aynı zamanda Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden de bu resimleri paylaşmak istiyoruz. Ve gönderildiği zaman da bunu diğer öğrencilerle, diğer gençlerle beraber ne olduğuna dair oturup konuşabilme fırsatı da bulacağız belki. Bu çağrımız hem öğrencilere, hem öğrencilerin büyükleri olan yakınlarına, kendi etrafındaki öğrencilere bu duyuruyu yapabilirler, bu durumdan bahsedebilirler, bu kaygılarla düşünen ve bir şeyler paylaşmaya çalışan yakınlarında insanlar varsa, yoksa da aynı şekilde. Ve aynı zamanda ikinci de bir çağrı yapalım. Dünya genelinde 15 Mart'a katılacak olan öğrenciler varsa, bu öğrencilerle Açık Radyo Türkçe olmak üzere başta ilk tercih olarak temasa geçmeye çalışıyor. Ne olup ne bittiğini dünya genelinde ve Türkiye'de anlatmaya çalışıyor. Bu iki çağrımızı da yapmış olalım şimdi. Ben bir de şeyi sorayım, yani hem Greta'yı nasıl fark ettin sen, hem de ben bu... Açık Radyo'yu dinleyerek, sonra haberlerde her gün görünüyordu. Babam ve ben düşündük, bu da kim dedik ve haberlere, Açık Radyo'yu iyice takip etmeye başladık. Böylece Greta Thunberg'i iyice tanıdım. Şimdi Amerika'da falan da böyle, mesela senin yaşında, evet, çocuklar falan da var. Bir tane kız varmış, adını tam olarak hatırlayamadım ama. Magdalena. Magdalena da aynı şekilde abisiyle böyle iklim krizine şey yapıyor, baş ediyor. Böyle daha Amerika'dan bir çocuk daha vardı. Yani bütün ülkeden çocuklar artık karşı çıkmaya başlıyor iklim krizine. Evet, sen de bayağı bizim gibi takip ediyorsun. Bu bayağı heyecan verici bir şey doğrusu yani. Yani bir yandan bizi sürekli olarak işte içimizi karartıyor falan diye de eleştiriyorlardı. Bu kısmen de haklılar tabii. Ama biz her zaman da senin gibileri, Greta gibileri ve bu konuda kendi haklarını korumak zorunda olan ve bunun için de ayağa kalkan insanları da her zaman konu ettik. Yani sizin bu programın ilk yarım saat bittikten sonra gene yürekleri dağlayacak, fena yapacak bir sürü haberimiz var. Yani okyanuslarla ilgili var, ormanlarla ilgili var. Hep yani Avrupa'daki ormanlar, işte Avustralya'daki sıcak dalgaları falan. Yani bunun önlenemezse çok çok az vaktimiz kaldığını gösteren bir sürü haber. Artık biz bile yetişemez hale geldik. Yani her sabah bununla uğraştığımız halde yani. Onun için bizimle olduğundan dolayı çok mutluyuz ve bu şeyi de bir kez daha tekrarlayalım. Evet, seni de özlemiştik aynı zamanda, onu da söyleyelim. Çocuklar iklim gidişatından derinlemesine kaygılı diye çıktığımız aslında bir mesajımız var. Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike iklim felaketine doğru dört nala gidilen bir ortamda onlar da iklim krizi ve çareleri üzerine duydukları ve düşündüklerini resme döküyorlar diye başlıyoruz. Evet, ve bütün yani anaokulundan da hiç okula gitmese de ilkokul, ortaokul kim varsa bu gelsin diyoruz. Evet, sen başlatmış oluyorsun bu şekilde yani. Buradan okullara da aynı şekilde çağrıyı yapalım, öğretmenlere de aynı şekilde çağrıyı yapalım. Zaten sınıf sınıf böyle panolar hazırlayıp sınıf sınıf gezeceğim okuluma. Diğer okulları iyice böyle haberdar edeceğim bu şeylerden. Böylece belki baş edebiliriz. Herkes elinden geleni yaparsa, üstüne düşeni yaparsa. Hem büyükler hem küçükler olarak aynı zamanda. Büyüklerden emin değilim ama. Ben de. Ben de, çünkü onlar sorunu yaşamıyor ki. Evet, ileride de yaşamayacaklar muhtemelen. Onlar biz nasılsa yaşadık, boşver gerisi i̇şte. Önemli değil diyor. Ama bizim hayatımız yok oluyor öyle. Evet. Bunu değiştireceğiz beraber, el birliğiyle. Rüyayı Güneş, çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğun için. Ve sen iklimin resmini yapabilir misin Greta diye başlayan bir başlıkla çağrımızı da yapıyoruz. Sürekli duyuracağız. Seni de her zaman, ne zaman boş vaktin olursa burada görmek bize mutluluk verecek yani. Yeni çalışmalarını duymak ve yeni kitap projelerini duymak da aynı zamanda bizi oldukça mutlu etti. Merak eden dinleyicilerimiz de vardı. Bu arada kitap satışları da iyi gidiyor mu diye böyle ticari bir soru sorayım mı? Nasıl gidiyor? En son fuarlarda i̇yi. Görmüşler seni, öyle diyorlardı. 300 kitap satılmıştı. Özel birileri gelmişti, sonra 300 kitap almıştı, öyle gitmişlerdi. Öyle aslında iyi gidiyor. Nina ve radyonun maceraları. Ben de imzalı var arkadaşım Ömer'e, sevgiler R.A. Güneş diye imzalı bir şey var. Ve çok etkileyici bir kitap olduğunu da söylemeliyim. Aynı zamanda müziklerini de o özel teknikle dinlemek mümkün. Evet. Bazı sayfalarında çoğu da Açık Radyo'dan dinlenerek alınmış değil mi müziklerde? Yani, sevdiğim şarkıları buradan aldım. Harika. Peki, çok teşekkür ederiz. Haberlerini bekliyoruz. Haberlerini bekliyoruz. Haberleşme içinde olacağız zaten Rüya. Tamam. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 8:30, 5 geçiyor hatta 6. Ve biz de Rüya'yı Güneş'le yaptığımız güzel söyleşinin ardından şimdi hayatın gerçeklerine, haberlere biraz daha yakından bakalım. Maalesef yani özellikle iklim kriziyle ilgili, iklim yıkımıyla ilgili çok sayıda haber, artık yetişilemeyecek kadar çok sayıda haber var. Şöyle kısaca başlıklar halinde vermek zorundayız. Yani ruh karartsa da bu da hayatın en temel gerçeği. Yani bir an önce harekete geçmemizi, hatta uyanma borusu. Mesela bir tanesi, yeni bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. ve Earth Justice diye bir kuruluş şeyle beraber, Environmental Integrity Project ile beraber kömür endüstrisinin kendi verilerini kendi verilerini sadece ele alarak kendi verdiği rakamları ve yeraltı sularını ne kadar kirlettiğini ölçmüş ve 10 termik santralden kömür yakıtlı 9'unun berbat ettiğini ortaya çıkartmış. Bundan daha kötü bir haber herhalde düşünülemez. Bu Amerikalılar için diye düşünmemek lazım sadece. Yani nereye bakarsanız bakın demişler. Bu Environmental Integrity Project'ten, yani çevre bütünlüğü projesi diye adlandırılan kuruluşta her taraf kirli ve büyük bir felaket yaratılıyor. Ve çoğu, yani 265 kömür işletmesi varmış, kömür yakıtlı termik santral vesaire. 242'sinde de katiyen kabul edilemeyecek, güvenli olmayan seviyelere ulaşılmış. Yani Amerika bir kömür cehennemi içinde. Ve bütün kömür şeyleri, külleri vesaire ve atıldıkça tabii kimyasallar da yeraltı sularına karışıyorlar. İnsanları, bitkileri ve hayvanları da zehirliyorlar. Bu bir. İkincisi, yani ayrıntılarına giremeyeceğiz çünkü vaktimiz yok maalesef. Oradan Amerika'dan şeye inelim. Bütün dünya, okyanuslara geçelim. Okyanuslardaki büyük kirlenme, plastik vesaire biliyorduk ama yepyeni bir şey var. Sıcak dalgaları canlı okyanus canlılarını orman yangını gibi etkiliyormuş. Benzetme de bu. Orman yangını, yeni bir araştırma bu da. Kaçıyorlar mıymış? Kaçamıyorlarmış. Yanıyorlarmış. Yani deniz hayatı dehşetli büyük yerlerde ormandan kaçılamayacak gibi yangınlara, nasıl ormanlardan kaçılamayacak kadar büyük yangınlar oluyorsa denizlerde de bu sıcak dalgaları öyle yaratıyor diye bir araştırma var. Küresel ısınma ortalama dereceyi sıcaklığı artırıyor okyanuslarda ama yeni araştırma ilk sistemli dünya okyanuslardaki sıcak dalgalarının ilk araştırmasıymış bu. Ve yani bütün bitkilere, yosunlara, yeraltı çayırlarına ve tabii en önemlilerinden biri, belki de en önemlisi, mercanları mahvediyormuş. Kaliforniya'dan Avustralya'ya, oradan İspanya'ya kadar her tarafta. Marine Biological Association diye birisi bu araştırmada Nature Climate Change itibarlı dergisinde çıkmış. Yani bu böyle. Arkasından Avrupa'nın ormanlarının mahvolmakta olduğuna dair bir haberimiz var. O da biyolojik çeşitlilik çöktüğü için, börtü böcek yok olduğu için oradaki bütün diğer canlılar da mahvoluyor. Ve özellikle de Polonya'da hem bir yandan kömür endüstrisine büyük ağırlık veriliyor, bir yandan da kerestecilik yapılıyor. Ağaç kesme vaziyeti Vistula Lagun bölgesinde bayağı. Kıtanın kadim ormanları çok az kalan, Avrupa'da kalan çok az yerlerden biri bildiğim kadarıyla, onlara da resmen savaş açıldığı anlamına geliyor diye 55 millik, yani 90 kilometreye yakın Vistula Lagun'da karanlık bulutlar uçuşuyormuş. Białowieża ormanı mahvolmaktaymış. Bu da böyle. Oradan Avustralya'nın geleceğine, büyük mercan resifine geçelim. Yeryüzünün en büyük yaşayan organizması, uzaydan bile görülebilen malum ve en büyük biyolojik çeşitliliğin temel vatanı diyebiliriz, ana evi. Orada da baştan başa, bu Darja Mayer'in kitabında da, yeni çıkan kitabında End of Ice'da da çok ayrıntılı olarak anlatılıyor nasıl bir yıkıma uğradığı. Bu yeni bir araştırma, Guardian'dan aldığımız bir haber bu da. Ve kalıcı etkiler, 2016'dan 2017'ye kadar bazı zamanlarda bir kitlesel halinde ağarma oluyor. Ağarma demek zaten onların ölümü anlamına geliyor. Geri dönüşebilmesi için birazcık zamana ihtiyaçları oluyor ama o zaman da tanınmadığı için, devamlı ısınma devam ettiği için, asitlenme filan, bu da boydan boya yıkıma gittiğine dair bir yeni araştırma daha çıkmış. Bu da 25 günlük bir araştırma yapılmış. Yani en uzak uçlarında sağlık durumuna bakmışlar ve back to back bleaching dedikleri, yani sırt sırta bütünüyle beyazlanma olayı ve hayvanlar, o muazzam hayvan çeşitliliği tamamen ortadan kalkıyor tabii. O da gitmiş ya, bu da başka bir araştırma. Orada Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya geçelim. Yeni Zelanda'nın ırmakları. Irmakları. Evet. Üçte ikisi artık yüzme içine girilemeyecek kadar şey olmuş. Kirlenmiş. Hmm. Dehşet verici bir şey yani. Yani bütün klasik Yeni Zelanda havasıydı diyor. Yazan Guardian'dan Eleanor Ainge Roy. Sıcak günler, barbeküler, plajda ve kriket oyunları, sakin hafta sonları, şey öden sonları filan, ama bütün sayısız ırmak ve onların kenarındaki şeyler, plajlar ve göller artık kapanmış. Yani giremezsiniz, yüzemezsiniz, çok kirli diyorlar. Yani Yeni Zelandalıların bir numaralı kaygısının ne olduğunu sormuş bir kamuoyu araştırması. %82'si daha sıkı önlemler alınmasını istiyorlarmış, ama genç lideri de olmasına rağmen Jacinda Ardern, bu yapılmıyormuş Yeni Zelanda'da. Yani politikacılar, biraz önce Rüya ile ve daha önce başka pek çok çocukla da konuştuğumuz gibi, çocuktan aldığımız gibi haberi, politikacılar duyarsız ve daha doğrusu bu kirleticilerin yanında yer almayı tercih ediyorlar her yerde. Bir vahşi haberde Endonezya'da bir maden çöküşü haberi var. 100 kişi hapsolmuş madenin içinde. O toprak kayması olmuş. Gene iklimle ilgili herhalde. Jakarta'dan Kate Lamb'in bildirdiğine göre Guardian'da şeyler çökmüş. Sütunun toprak. Kirişler. Evet, ne derler işte, wooden beam, support beam dedikleri dayanakları, yani şeylerin, madenin, ve onlar çökünce toprağın altında kalmışlar ve ceset torbaları filandan bahsediliyor. Başka ve derin bir sessizlik, hiçbir çağırıyorlar, var mı içeride misiniz diye, yok diyorlar. Çok da ilginç bir başka haber de Caroline Lucas yazmış, Yeşillerden, Britanya'dan, Yeşillerden Guardian'a yazmış. Parlamentoda artık bir karar verse çok iyi olacak demiş. Britanya parlamentosu iklim, acil durum. İklim ohali ilan etmek için hiç bekleyecek bir dakika bile yok diyor. Aynen öğrencilere talep ettiği gibi. Aynen, aynen öyle. Ve Westminster'da bir fotoğraf vardı. Dün vardı ama vakit bulamamıştık elimizde. İklim konusu konuşuluyor. Meclisin haline bak, Westminster haline. Boş. Bomboş ve gevşek oturan 8-10 tane milletvekili var. 8-10 milletvekili. Yani krizin değil farkında olmak, lafını bile etmiyor. Lafı güzaf olarak şey yapılmış, mecliste oturum yapılmış ama şey değil. O yüzden de işte şimdi şeye dönecek olursak, Guardian'da fevkalade ilginç bir haber çıktı. Büyükler bu iklim eylemine geçmeyi beceremiyorlar, yapmıyorlar. O zaman da genç aktivistleri, ortaya çıkanları tanıtalım diyorlar. Hakikaten çok ilginç. Florida'dan 21 yaşındaki Marcella Mulholland'i mesela, büyük bir mücadele vermekte. Florida'nın da durumu berbat çünkü zaten. Oradan Kaliforniya'dan Rose Strauss, 19 yaşında bir kız daha. Ondan sonra bunun ayrıntılarının hepsi çok ilginç. Kentucky'den, Lexington'dan 15 yaşında Lily Gardner diye bir kız gene. Massachusetts'ten, Watertown'dan Jeremy Ornstein diye 18 yaşında bir delikanlı. Fotoğrafı var, kesilen ağaçların, devrilmiş ağaçların üzerinde kendini çektirmiş. Gene Boston'dan, Massachusetts'ten Sayameli diye bir genç kız daha. Yani bütünüyle ayağa kalkmış, yürüyüşe geçmiş, diklenmiş durumdaki gençlerden bahsediyoruz. Bunlardan bahsetmeye de sürekli olarak devam edeceğiz. Zaten Guardian gibi gazetelerde artık ele almışlar durumu. Şeyde ise bir sürü de skandalden bahsetmek mümkün. Hem Türkiye'de hem de dünyada da büyük skandaller zamanı şimdi. Önce bir Türkiye'den bir tanesiyle başlayalım. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Çok acayip bir haber. Son derece acayip ve dediğin gibi büyük bir skandal haberi var. Utanç verici bir haber. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Burhan Kuzu'nun tanımam dediği İranlı uyuşturucu baronuyla yemek yerken görüntüleri ortaya çıkmış. Cumhurbaşkanlığının Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı. Tanımam işte. Mı demiş? Evet, daha önce sormuşlar. Tanımamaz bir şekilde masaya oturmuş, yemek yemiş. Evet. Aynen öyle ve sonradan kabul etmiş. Ama nasıl kabul etmiş? Bak şunu da söyleyeyim. Şimdi Fethullah Gülen cemaati, FETÖ deniyor ya, onun savcısı Zekeriya Öz'ün gizli tanık olarak kullandığı FETÖ'nün, yani savcının gizli tanığıymış. Birçok cinayetin sanığıymış. Mafya, uyuşturucu baronu yani. İranlı Naci Şerifi Zindaşti diye bir adam bu. Ve 2018'in sonlarında 19 Ekim'de serbest bırakılmış. Birçok cinayetin sanığı, uyuşturucu baronu ve gizli tanık olarak kullanılan bir adamı aniden serbest bırakmış mahkeme. 19 Ekim 2018'de. Bu tam bir skandal zaten. Ondan sonra da çok şaşılacak bir şey olmuş. Adam sırra kadem basmış. Kaçmış yani. Öyle mi? Evet. Serbest bırakılınca. Halbuki mahkeme hiç serbest bırakılınca kaçacağını düşünmemiş. Bir sürü cinayet sanığı bir uyuşturucu baronu, mafyanın. Fotoğraftan biraz bahsedebilir misin? Ne görüyorsunuz fotoğrafta? Sonuçta radyoyu da. İşte tahliye kararı veren hakim de sürülmüş. Zindaşti'nin bırakılmasında eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Burhan Kuzu'nun rolü olduğu iddia edilmiş. O dönemde kendisine sorulmuş, Zehra Özdilek'in çarpıcı haberi bu. Zindaşti ile görüntüleri ortaya çıkmış. Ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüştüm diyen Kuzu. Ha evet, bir kez yemek yedik demiş. Hmm. 2011 veya 2014, o da yıllarda 3 yıl fark ediyor. Bayağı yemek yiyorlar burada. Evet. Masada kalabalık. Evet, kadınlar, kızlar ve... Suratları da net bir şekilde, tabaklar da var. Suratlar da net bir şekilde çekiliyor, görülüyor buradan. Evet, içki yok ama bak. Ayran içiliyordur. Ha, ayran, milli içki. Evet. Ayran içiliyordur. Kamera karşısında olmuyor. İş adamı olduğunu sanıyordum. Vatandaşlık için yardım istedi. Sıkıntılı adam olduğunu öğrenince görüşmedim demiş. Şöyle... 75 kilo eroinle yakalanmış. 75 kilo 2007'de. Ergenekon'da gizli tanık olmuş kendisi. Hı hı. Serbest kalmış. FETÖ tutuklusu deniyor. Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunda çalışan Topuz'la görüştüğü belirtilmiş. 2014'teki uyuşturucu hesaplaşmasında kızı ve şoförü öldürülmüş. İntikam için iki kişiyi infaz ettirmiş, öldürtmüş ama yanlışlıkla. Yanlışlıkla mı? Yanlış insanları öldürtmüş yani. Sonra asıl tetikçiyi öldürmek için Dubai'de gönderdiği adamının polise yakalanmaması için de Panama'da öldürtmüş. Gönderdiği kendi adamını da öldürtmüş. Zindaşti'nin kızının ölümü nedeniyle suçladığı Orhan Ünyan'ın avukatı Kudbettin Kaya da 2017'de öldürülmüş. Böyle bir şey. Yani toplu korkunç cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı, her şey var. Ergenekon davası, hı hı, da var. Fethullah Gülen de var ve bırakılmış bu adam. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi kendisi. Bu konuyla alakalı geçtiğimiz Kasım ayında Fatih Altaylı Habertürk gazetesinde bir yazı yazmıştı kendi köşesine. Ve orada şey diyordu, eski bir milletvekili, bir hakimin adliye çevrelerinde verdiği bilgiyi aktarıyordu. Eski bir milletvekili beni sürekli aradı ve bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde, baskıda bulundu. Ve devletin bu konuda böyle bir duyarlı olduğunu belirtti diye aktarıyor Fatih Altaylı. Bu yazım üzerine diye yazmış Altaylı yine. Eski milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yapmış bir isim olan Burhan Kuzu bir mesaj yolladı. Kuzu'nun mesajını aynen aktarıyorum diyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayının birinde bu mesaj aktarılmış Burhan Kuzu tarafından Fatih Altaylı'ya. O da kendi köşesini aktarmış tekrardan. Şöyle diyor Kuzu. Fatih Bey, bugünkü yazınızda ismimi vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğim para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilemem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 isim içinde benim adım var. Ömrümde hiçbir hakim arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir anayasa hukuku profesörüyüm demiş. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum. Selamlar ve sevgiler diye de notunu iletmiş. Evet, burada Cumhuriyet Gazetesi de aramış. Bu haberi yapmak için fotoğraflarla çıkınca ortaya telefonda görüşmüşler. Zindaşlı ile görüştüğünü kabul etmiş ve evet doğrudur çok büyütüyorsunuz yazın manşetten verin ben rahatsız olmam demiş. Bu da skandal üstüne bir skandal. Burada ben ne o İranlıyı tanırım ne o hakimle görüşmem oldu demiş aynı zamanda. Evet, ondan sonra da doğrudur çok büyütüyorsunuz manşetten verin demiş ben rahatsız olmam. Bu adam 7 sene önce bana geldi. Partiden 2014 diyor. 7 sene değil o zaman. 2011 veya 2014 diye 3 senelik bir kayma var. Fakat bu 3 senelik kayma oluyor da 19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Zindaşlı'nın avukatı tutukluk incelemesi için başvurmuş sulh ceza hakimliğine. Sulh ceza hakimi 5. sulh ceza hakimi Cevdet Özcan da Zindaşlı ve 3 adamı hakkında tahliye kararı vermiş ve bak burayı iyi dinle. Evet. Bu detayı. Tutuklular gece saat 23.30'da aşağı yukarı Silivri cezaevinden çıkmış. Soruşturma savcısı tekrar itiraz etmiş. Yani sayısız katil ve uyuşturucu baronu 75 kilo eroin yakalatmış bir adam kaçıyor. Serbest bırakılıyor yani. Tekrar tahliye yakalama kararı verilmiş. Fakat maalesef 3 saat gibi kısa süre içinde cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem basmışlar bile. Ya böyle ve Kuzu da diyor ki işte partiden birileri getirdi hocam bu adam İranlı iş yapacakmış. Olur. Peki ne yapacakmış? Bir yemek yedik. O fotoğraf o yemeğin fotoğrafı. Ne istediğini sordum. Benim annem Hakkari'li yarı Türk yarı sayılırım. Vatandaşlık almak istiyorum. Yardımcı olsanız dedi. Ben oluruz dedim. Yatırım yapacak bir adama o zaman milletvekiliydim. Niye yardımcı olmayayım diyor. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Sen de müracaat ediyor musun ben milletvekilleriyle yemek yemek için? İşte vatandaşlığım olduğu için ben yiyemiyorum. Ben de sıkıntı varsa kalsın demiş. Hocam bu adamın sıkıntıları var demiş birisi. Genel Müdür aramış. Vatandaşlığı genel müdür. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Hala da vatandaş değil bak diyor. Yani, cezaevinde de değil. Cezaevinde de değil. Ben ne o İranlıyı tanırım demişti. Yani bu an herhalde Cumhurbaşkanı bu nedir sıfatı şimdi Kuzu'nun tam anayasa profesörü. Hayır sıfatı var. Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı. Öyle mi? Üyesi pardon. Ha, ibadet. Üyesi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun diğer üyeleri ve bizzat Cumhurbaşkanı da bu konuda bir açıklama yapacaklardır herhalde diye bekliyoruz değil mi? Zindaşlı bombası diye bir karanlık geçmiş yani çok acayip bir skandal haberi var. Bir başka haber vaktimiz dar. Gezi iddianamesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci'nin hazırladığı 657 sayfalık Gezi iddianamesinde 16 hak savunucusuna etki ajanlığı ve sivil başkaldırı yöntemi kullanma suçlaması yapıldı. Etki ajanı. Evet. Dünkü tabir neydi? Ekonomik tabir. Influence agent. Ney? Dünkü mü? Evet. Ali Bilge'den öğrendiğimiz samimi. Neydi? Subjektif samimi. Evet. Samimiyetti. Bu da şimdi etki ajanı var. Etki subliminal ajanı. Mesaj da etki var. Ajanı. Etki ben ajanı. Ben böyle etki ajanı gördüm. Bakayım. Etki ajansı. Etki ajanı diye bir şey varmış. Etki ajanı 007. Oo, istihbarat teşkilatları falan kullanıyorlarmış. Bir de sivil başkaldırı yöntemi kullanmak diye de bir açıklama var. Bütün bunların hepsi gerçek anlamda skandal. Bilmiyorum. Siviller başkaldırmış. Evet, sivil başkaldırmış. Etki ajanlığı yapmışlar ve silah kullanmadan böyle sivil... Protesto haklarını mı gerçekleştirmişler yoksa? Evet, öyle diyorlar. Bundan büyük bir suç nasıl olabilir ki? Silah kullanmadan protesto etmişler. Evet, hiç şiddete başvurmadan... Yeni Şafak gazetesinin bu yöndeki haberi üzerine başka önemli suçlar da var. Söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Mesela evden çıkmamışlar bir süre. Evden çıkmamışlar. Evet. Mi? Bir süre evden çıkmamaları. Ne demek evden çıkmamak? Ha, ağır bir suç işte. Yani 198 pasif eylem metodunun her biri iddianamede yer almış. Benzerliklere dair notlar da düşünülmüş. Listenin 65. maddesinde evde kalarak sosyal sistemden çekilme suçu işlendiği. Hikikomori deniyor buna Japonca. Hangisine? Evden eve çekilme, geri çekilme. Elini ayağını çekme, evde yaşama. Öyle bir genç kuşak jenerasyonu. Mehmet Ali Alabora başta olmak üzere Miminör'le bağlantılı olan kişilerin birçoğu olaylar sırasında bir süre evden çıkmamışlar. Miminör? Minör bir oyun. Mısır'da sivil itaatsizlik kursuna katılmış birisi deniyor. Mesele sadece Gezi Parkı değil. Arkadaş sen hala anlamadın mı şeklinde tweetlerle ayaklanma çağrıları yaptı. Etki ajanlığı işte o. Plan. Ve böyle şeyler var. Arap Baharı'na İslami demokrasi talebi demişler iddianamede. Gezi'ye ise hükümete yönelik kalkışma, kendilerini devletin yerine koydular demişler. Arap Baharı İslami demokrasi talebiymiş, Gezi hükümete yönelik kalkışma oluyormuş. Taksim dayanışması da bu şeye kötü niyetli kampanyayı reddediyoruz demişler. Aralarında iş adamı Osman Kavala, oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Taksim dayanışmasından Mimar Mücella Yapıcı'nın da olduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından dün kabul edilmişti. Eylemin karalanmak istediğini kaydediyorlar açıklamada. Gezi direnişi toplum, kent ve demokrasi tarihimizin en parlak ve onurlu sayfalarından olmasına rağmen ısrarla itham edilerek karalanmaya, dile getirilen temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmaya çalışılmaktadır diyorlar. Böyle 657 sayfa böyle devam ediyor. Bir başka hukuk meselesinde buna da rahatlıkla skandal diyebiliriz. Ahmet Altan'ın, gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, uzun tutukluluk süresi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyu Anayasa Mahkemesi'nin acil başvuru talebi, yani acil görüşülmesi ivedilikle talebini ne yapmış, ne kadar zamandır görüşmüyormuş Anayasa Mahkemesi? 8 aydır. İvedilik diyor. İvedilikle görüşülmesi. İvedilik neydi? İvedilik. İnsanın kendine yakışanı giymesi değil, değil mi? Değil. Daha çok yakın, böyle hızlı. Hızlı bir şekilde. Süratle, öncelikli. 8 sene mi demiştiniz? 8 ay. 8 ay pardon. 8 aydır görüşülmüyormuş. Yani uzayarak devam eden tutukluk durumu da varken dosyanın genel kurula sevk edildiği 4 Temmuz 2018'den bu yana 8 ay boyunca başvuruyu rafta tutmak başlı başına yeni bir hak ihlali sayılmaz mı? Mahkemeler hak ihlali yaptığında Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi hak ihlali yaparsa ne yapmalıyız? Hukuki açıdan bu kadar büyük bir çaresizliğin bir cevabı var mıdır diye sormuş. Var mıdır bilmiyorum. Skandallar böyle. Türkiye'dekiler böyle. Bir iki de dışarıdan verelim. Yani bir de Türkiye'de Alman Dışişleri Bakanlığı da çok tepkili. Öyle de Alman gazeteci, Türkiye'de görev yapan Alman gazetecilerden üçünün basın kartının uzatılması başvurusunu reddetmiş Türkiye. Hı hı. Herhangi bir gerekçe de gösterilmiyor. Sözcü Alman Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş. Kısa sürede uzatılmasını umut ediyoruz demiş. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla mesajlaşmış. acele yanıt istiyorlar. Basın krizi, basın kartı krizi ve hatta skandali. Tepkiler artıyor. İstinaf mahkemesinden de ilk onay verilmişti. Dün söylemedik. Profesör Doktor Füsun Üstel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Barış bildirisi imzaladığı için. Oy çokluğuyla alınmış 3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi yani istinaf barış bildirisi imzacısı Profesör Doktor Zübeyde Füsun Üstel'in mahkumiyet kararını onamış. Karar değerlendirme yerindedir demiş. Ondan sonra Murat Sabuncu da sivrisinek file karşı ya da kovamazsın kardeşimi dokunma Füsun Hoca diye bir tepki yazısı vermiş. Bu böyle bir de Cumhurbaşkanı da vatandaşlarına defol dedi biliyorsun değil mi Kürdistan'a defolun dedi. Onu da belki Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulabiliriz. Bir de dış skandallere bakalım. Güven Güzeldere ile de daha 2 hafta önce konuştuğumuz büyük ilaç şirketlerinin en büyük skandali Purdue şirketi Sackler ailesine ait yüz binlerce kişinin hayatını etkiledi. 20 binden fazla insanın da ölümüne sebep olduğu biliniyor. $100 milyonlarca harcadıktan sonra opioidler yani ağrı kesiciler zararsızdır, kullanılır ağrıda diye dedikten sonra şimdi iflas, hileli iflas yoluna sapıyormuş. Allah. Dalga şey olmasın diye. Yani ilaç firmaları öldürür dediğimiz zaman boşuna demedik diyorlar. Hmm. Şimdi aktivistler de Britanya'da çok büyük bir skandal patladı. Ruslarla çalışıyormuş kim? Prens Charles. Ruslarla mı çalışıyormuş? Evet. Ve $4.5 milyar fazla Avrupa'ya ve Amerika'ya transfer, para transferleri. Milyar dolarlar. Evet. İngiltere, Britanya kraliçesinin oğlundan bahsediyoruz. Yok yapmadım demiştir ama. Ardından bir de fotoğrafı çıkar. Sonra gene hiçbir şey olmamış gibi devam eder hayatına. Da çünkü çok büyük bir araştırma bu. The Guardian'dan eksklusif bir haber, özel haber. Çok büyük bir patlama var. Ve Justin Trudeau Kanada'dan son skandalde 2 tane daha skandal kaldı. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Trump'a, Başkan Trump'a gücünü kötüye kullanma soruşturması başladı. Ortalık birbirine girmiş vaziyette. Kanada'da da Justin Trudeau'nun başı fena halde belada. Kızılderili Bakan'a baskı yaptığı bir şirket için, büyük şirketi korusun diye, hem de şirketin bütün enerji işleri falan var, çevre falan, her türlü rezalet var. Şimdi ikinci bakan da istifa etmiş durumda. Hem de Hazine Bakanı Jane Philpott da istifa etmiş. Jody Wilson Red Bull'dan sonra yani baskı altında kalıyoruz hükümetten diyorlar bakanlar. Çok ilginç. Bakalım. Bakalım. Ne olacak? Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, önce Cezayir seçimleri ve ayaklanmalarıyla başlayalım istersen turumuza. Evet, Cezayir'de 22 Şubat'ta ilk defa sokağa çıkmıştı az sayıda insan. Nedeni 4 defadır 20 yıldan beri 1999'dan beri Cumhurbaşkanı olan Abdülaziz Bouteflika'nın 5. kere aday olacağı, Cumhurbaşkanı adayı olacağı önümüzdeki 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde bilgisi üzerine yeter artık diyerek sokağa çıkmaya başlamışlardı ve zaman içinde bu 22 Şubat'tan beri üzerinden geçen takriben 15 gün sıra içinde 13 gün içinde Cezayir'de ciddi sokak gösterileri yapılmaya başlandı ve esas neden de tabii bu aşağı yukarı 5 yıldan beri konuşma kapasitesini büyük ölçüde yürüme hareket etme kapasitesini geçirdiği bir beyin kanaması nedeniyle kaybetmiş olan Cumhurbaşkanı'nın 5. kere aday olmasına protesto etmekti. Buna rağmen dün Cezayir Anayasa Mahkemesi'ne Bouteflika'nın sözcüsü Bouteflika'nın adaylığını içeren bir dosyayı teslim etti ve Bouteflika adına bir mektup okudu. Diyeceksiniz ki peki Bouteflika ne yapıyor? O şu anda Cenevre'de, bir haftadan beri Cenevre'de tedavide. Çünkü Bouteflika dediğim gibi konuşma kapasitesini yitirdiği gibi büyük ölçüde hareket etme kapasitesini yitirmiş durumda. Tabii beyin fonksiyonlarını ne kadar yerine getirebildiğini bilmiyoruz. Çünkü kendisiyle karşılaşmak mümkün değil. Bouteflika'nın adaylığını ilan ederken beklenmedik bir şekilde bu 22 Şubat'tan beri devam eden ve giderek genişleyen protesto gösterilerine bir yanıt olarak bir mektup okudu. Bouteflika'nın bir tür seçim programı diyebileceğimiz bir mektup okudu ve orada da katılımcı ve bağımsız bir ulusal konferans toplayacağını Bouteflika'nın seçildikten sonra, yani 5. başkanlık döneminin vaatleri arasında bunun büyük bir devlet reformu gerçekleştirmek üzere hazırlıklar yapacağını, yeni bir cumhuriyet doğuracak yeni bir anayasa hazırlayacağını bu konferansın vaadinde bulundu ve ikinci olarak da kendisinin bu durumda, bu konferans toplandıktan sonra da başkanlık süresi olan 5 yılı beklemeden erken seçimlere gideceğini ve kendisinin bundan sonra bir daha aday olmayacağını ve bir yönetimde kuşak yenilenmesi gerçekleştireceğini vaat etti. Toplumsal eşitsizliklerin, gelir dağılımı eşitsizliğinin düzeleceğini, ülkenin bölünmüşlüğüne, sosyal anlamda ve iktisadi anlamda bölünmüşlüğüne son verecek girişimlerde bulunacağını falan vaat etti. Tabii bu bir kesim tarafından ciddiye alınacak gibi gözüküyor ama 22 Şubat'tan önce eğer dile getirilmiş olsaydı büyük ölçüde etkili olacağını söyleyebiliriz Cezayir'de. Fakat 22 Şubat'tan sonra bu protesto eylemlerinin beklenmedik bir şekilde büyümesi karşısında bunun bir savunma mekanizması, bir savuşturma mekanizması olduğu ve inandırıcılığının pek olmadığı kanaati de Cezayir'de güçlü gibi gözüküyor. Dünden beri yayınlanan, en azından okuyabildiğim gazetelerde, muhalif gazetelerde bunun içeriğinin boş vaatler olduğu, bu olaylardan sonra boş vaatler olduğu, yegane vaadin artık Bouteflika'nın aday olmaması gerektiği yönünde. Bir de Bouteflika'nın adaylığının anayasadaki adaylık koşullarına uymadığına dair iddialar evet. Gündeme gelmeye başladı. Bizzat kendisi olmadı değil mi? Evet. Evet, bunlardan bir tanesi yürürlükte olan koşullara göre, yani pazar günü, ben yanlışlıkla size dün dedim, pazar günü adaylığını ilan etti. Bu koşullardan bir tanesi, adayın fiziki olarak kendisinin Anayasa Mahkemesi'ne gelip dosyasını vermesi yazılı kural. Fakat bu garip bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin sitesinde pazar günü birkaç saatliğine site kapanmış ve yeniden açıldığında bu koşul birden buharlaşmış olarak gözüküyor sitede. Allah Allah. Ya evet, oluyor böyle buharlaşmalar. İkincisi de sağlığının iyi olduğuna dair bir doktor raporu gerekiyor. Galiba böyle bir doktor da bir rapor vermiş ama sağlığının iyi, nasıl iyi ol, yani bu sağlığının iyiliğinin nelere tekabül ettiğini anlamak pek kolay değil. Çünkü adamcağız fiziki olarak felçli. Konuşamıyor, yürüyemiyor ve şu anda dediğim gibi Cenevre'de bir haftadan beri tedavide. Peki, ve buna rağmen Bouteflika'nın metnini kim yazmış Ahmet? Orwell mi, Kafka mı, Zoschenko mu? Bouteflika'nın metnini kendisi mi yazdı, kendisi mi dikte yazdığını zannedemiyorum. Pek elini yazacak halde değil ama dikte mi etti yoksa... Teknoloji yoksa gelişmiş bir şekilde. Evet. Efendim? Teknoloji de gelişmiş bir şekilde dikletmeden de göz kapaklarıyla beraber anlatmış olabilir bütün istediklerini. Olabilir. Ama devletin sesi olduğu, rejimin sesi olduğu açık. Yani evet. Bouteflika'nın ağzından konuşan o mektup rejimin mektubu aslında. Rejim dediğimizde sonuçta Sonacotra diyorum. Kusura bakmayın, Sonacotra başka bir kuruluşun adıydı gençliğimden kalma. Sonatrak evet. Cezayir'in petrol evi, kamu şirketi. Petrol şirketi, petrol ve gaz şirketinin kontrol eden, Cezayir'in ana kaynaklarını kontrol eden bir klik, bir kast askerlerden, generallerden ve sivil bürokrasiden oluşan, tek parti rejiminin kalıntılarından da oluşan bir kast. Bu petrol şirketinin yıllık geliri 60 milyar dolar. Bu 60, yani devleti bırakabilirler, o petrol şirketini bırakmazlar diyor herkes. Zaten sonunda bu bütün Abdülaziz Bouteflika'nın da iktidarda kalmaya devam etmeye zorlanması, adamcağıza rağmen belki de zorlanmasının nedeni bu rejimin başına çöreklenmiş olan bir kuşağın, generaller, eski generaller ve tek partiden kalma yöneticilerden oluşan sivil asker klanının Cezayir'in mal varlığına el koymaya son vermemek için bir mumyayı aday göstermesi. Evet, mesele yani petrol olunca belki Suudi Arabistan'ın da robot çalışmaları var ya, Sofia gibi, belki de Bouteflika da artık bir robottur. Olabilir. Olabilir. Yalnız ilginç bir şey var. Bir şey oldu. Bu adaylar arasında sosyal ağları, potansiyel adaylar arasında Bouteflika'ya karşı asıl ciddi adaylar tabii tasfiye edildi de. Evet. Bir aday sosyal medyayı çok iyi kullanan ve büyük ölçüde gençlerin de bir kısmının desteğini alan bir aday vardı, Raşit Nekas. Yalnız bu aday Fransa doğumlu ve Cezayir'de anayasanın getirdiği cumhurbaşkanı olma koşulları arasında 10 yıl aralıksız Cezayir'de yaşıyor olmak ve başka bir ülke vatandaşlığına sahip olmamak koşulu gerekiyordu. Tabii Raşit Nekas Fransız vatandaşlığından feragat ederek adaylığını ilan etti ama gene de 10 yıl aralıksız Cezayir'de yaşama koşulunu karşılamadığı için Raşit Nekas aday olamayacaktı. Fakat birden pazar günü Raşit Nekas adında birisinin aday olduğu ortaya çıktı. Herkes heyecanla bu Raşit Nekas aday oldu, basın toplantısı yapacak derken bir Raşit Nekas geldi ama o başka bir Raşit Nekas değil. Bu Raşit Nekas'ın bir kuzeni varmış. Onun da adı Raşit Nekas'mış. Adamcağız birincisi kendisi aday olamayınca kuzeni, aynı ismi taşıyan kuzenine aday göstermiş. Vazgeçtim. Yani, Orwell yazamazdı Kafka'da. Belki Mihail evet, Bulgakov. Mihail Bulgakov'un adını aday gösteriyorum. Ustayla Margarita'nın yazarı. Bence evet. De. Bir sistemin çivisi çıktığı zaman her yerden çıkıyor biliyorsunuz. Tek bir taraftan değil. Evet. Çok acayip. Evet, şimdi isterseniz biraz daha yakınlarımızda olan ve pek bizim basının yansıtmadığı, izleyemediği veya Türkiye'de olanlar o kadar yoğun ki her gün belki de insanların başını kaldırıp etrafa bakmaya da vakitleri yok. Her zaman evet. Eleştiriyoruz ama bunun böyle bir gerçeklik de var. Balkanlar'da 3 ülkede toplumsal muhalefet düzenli olarak birkaç aydan beri iktidarı eleştiren, iktidardakilerin değişmesini talep eden sokak gösterileri düzenliyor. Hem Sırbistan'da, hem Karadağ'da, hem Arnavutluk'ta. Karadağ'da, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Milo hırsız defol diye göstericiler düzenli olarak sokak gösterileri düzenliyorlar. Hem Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'in, hem Başbakan Dusko Markovic'in istifa etmesini talep ediyorlar. Bunların yanında belli başlı savcıların, yani belli Karadağ'daki belli başlı savcıların, zaten 500-600 bin nüfuslu bir ülke Karadağ biliyorsunuz. Ve devlet televizyonunun yöneticilerinin de istifasını istiyorlar. Bu toplumsal muhalefet gösterilerini bağımsız bir komite yürütüyor. Sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu, belki biraz muhalefet partisinin de dahil olduğu bağımsız bir komite yürütüyor ve yolsuzluğa karşı, özellikle yıllardır ülkeyi yöneten Milo Dukanovic'in çevresinde oluşan kliğin seçimleri, seçmenlerin oylarını fiziki olarak, yani para vererek satın aldığını, sadece vaatler veyahut yemek erzak paketleri yollayarak değil, seçim karşılığında, oy karşılığında para vererek. Kaçaymış o, yazıyor mu? Burası önemli. Vallahi onu öğrenemedim. Onu öğrenemedim. Acaba seçimden seçime değişiyor mu duruma göre? Enflasyon, enflasyon ayarlıdır. Tefe tüfe. Enflasyon olabilir. Biraz arz talep de olabilir. Talep yüksekse aman ihtiyacımız var dedikçe fiyatı da artabilir o seçmenin oyunun. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bu iddia tabii iddia olarak kalmış durumda. Bazı geçen seçimlerde bunu ispatlayan birkaç vaka vardı ama savcılar hiç üzerlerine gitmediler bu konuların. Evet, yani bazı iddialarda sonradan doğrulanabiliyor, işte mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde olduğu gibi Zindaşti'yle, evet. Yani benim hiç adam tanımıyorum dediği adamla sonra aynı yemek masasında kravatlı resminin görüldüğü Burhan Kuzu'nun mesela, o ispatlanmış sonradan. Ama evet, biz inanmadık hala. Yok, inanmayın. Evet, belki şimdi yanlış söylüyordur. Fotoğraf sahtedir. Evet, bir de Burhan Kuzu da yaşlandıkça insanlar yakın hafızalarını kaybediyorlar herhalde. Şey yapmamak lazım. Evet. Hemen eleştirmemek lazım. Yaşı başı geçmiş insanları. Ama eski bir eroin tüccarıyla fotoğraf çektirdiğinizi kaç yaşında olsanız hatırlarsınız diye düşünüyorum ben de. Sonuçta iddia büyük. Hiç benim başıma gelmedi. Benim hafızama güvenmem ben isim falan konusunda, ama başıma hiç gelmedi bir eroin tüccarıyla yemeğe gittikten sonra. Dilim dişim kilitlenir bir kere zaten böyle bir şey olsa. Evet, unutmak, evet. Belki unutabilirim yani o yüzden de. Evet, katil de çünkü adam. Evet evet, yani insan orada nasıl boğazından lokma geçmez. Evet, neyse, dönelim bu, Balkanlara dönelim. Sırbistan'da da benzer bir muhalefet hareketi 8 Aralık'tan beri her hafta sonu gösteriler yapıyor Sırbistan'ın çeşitli kentlerinde, büyüklü küçüklü kentlerinde. Hatta son dönemlerde Kosova'nın Sırbistan denetiminde olan bölümünde, ki artık orası çok güvenli, devlet güvenlik bölgesi gibi bir bölgedir, orada bile az sayıda da olsa göstericiler hafta sonu Aleksandar Vučić'in iktidardan ayrılması çağrısında bulunan taleplerde dile getirmişler. Biliyorsunuz Aleksandar Vučić aşırı sağdan gelen, 2014'te başbakan, 2017'de cumhurbaşkanı olan birisi. Kendisi aşırı sağdan gelip Avrupa Birliği'ne en yakın pozisyonu, uyum Avrupa Birliği'ne girme konusunda, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi konusunda en yakın pozisyonu alan kişi olarak seçilmişti ve seçilmişti. Savaş suçlusu Milošević'in de istihbarat başkanı falan, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İç savaş kartını. Evet. Evet. Ve bu Sırbistan'daki eylemler giderek genişleyeceğe benziyor. Aleksandar Vučić'in etrafında tabii güçlü bir koruma ağı da var aynı zamanda. Gene aynı şey, yani yolsuzluk ve Aleksandr Vučić'in partisinin bütün devlet kurumlarını denetler el koymuş olması ve medyaya el koymuş olmasına protesto ediyorlar. İlginç bir şey yapmış. Bizim Türkiye'de de TRT bunu yapabilir bence. Türkiye'de gerçi çok fazla protesto gösterileri olmadığı için belki ihtiyaç duymuyorlardır. Ama ileride olursa bu yöntemi kullanabilirler. Bu devlet televizyonu Belgrad'da gösteriler olurken, iki hafta önce yanılmıyorsam, cumartesi günü Belgrad'da gösteriler olurken televizyon muhabirlerini Belgrad'da sokaklarına yollamış ve muhabir veya muhabirler, artık bilmiyorum, bir veya birçok kişi boş, kimsenin olmadığı sokaklarda film çekip bakın Belgrad ne kadar sakin diye yayın yapmışlar. Güzel. Bu iyi bir yöntem aslında tabii. Yani, evet, tanıdık geliyor bir yandan da. Efendim? Tanıdık geliyor da bir yandan. Yani geçmiştim. Tanıdık evet. Geliyor tabii, işte yöntemler her yerde aynı sonuçta, ne kadar yaratıcı da olsalar gelip dayanacakları, yapabilecekleri şeyler birbirine çok benziyor tabii. Zaten bütün diktatörler birbirlerine benzerler. Üçüncü olarak Arnavutluk. Arnavutluk'ta da öğrenciler düzenli olarak sokak gösterileri yapıyorlar. Onlar da Aralık başından beri yüksek öğretim, iktidarın yüksek öğretim reformunu, Avrupa Birliği'nin de desteklediği yüksek öğretim reformuna karşı gösterilerde bulunuyorlar. Sosyalist Partisi Başkanı Başbakan Edi Rama bu gösteriler karşısında Aralık ayında hükümetin yarısının istifasını istemiş. Yani hükümetin yarısını değiştirmişti 28 Aralık'ta. Fakat bu yeterli olmadığı anlaşılıyor ve özellikle bu neoliberal politikalarını, Arnavutluk'ta devam eden neoliberal politikaları eleştiriyor öğrenciler. Fakat aynı zamanda da muhafazakar muhalefet, Demokratik Parti'de meclisi basmaya teşebbüs etti bundan birkaç hafta önce. Öğrenci hareketi bu muhafazakar muhalefetin bu muhalefet hareketini ele geçirmesine karşı tepkili aynı zamanda. Hem Demokratik Parti'nin hem Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi'nin 1990'lardan beri yönetimi değişimli olarak başa geldiklerini, yönetimi paylaştıklarını ama aynı politikayı sonuçta yürüttüklerini söylüyorlar. Maalesef Avrupa Birliği de genişlemeden sorumlu komiser, örneğin geçtiğimiz günlerde Montenegro'ya gelmiş. Orada muhalefet partileriyle biraz görüşmüş. Fakat sivil toplum örgütleriyle görüşmekten kaçınmış ve sonuçta iktidarı destekliyorlar. Yani hem Sırbistan'da, hem Arnavutluk'ta, hem Karadağ'da Avrupa Birliği'nden genişleme, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Han sonuçta iktidarı desteklemeye devam ediyorlar. Halbuki muhalefetteki bir Karadağ milletvekilinin ama muhafazakar muhalefetteki değil, Yurttaş Hareketi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Diritan Abasoviç'in bir cümlesi var. Diyor ki Karadağ'da halk sokakta Avrupa Birliği'nin değerlerini savunuyor. Belgrad'da aynı şeyi yapıyor. Tirana'da aynı şeyi yapıyor. Podgorica'da aynı şeyi yapıyor. Ama Avrupa Birliği sorumluları, temsilcileri bunu anlamıyorlar. Dolayısıyla belki Avrupa Birliği temsilcilerinin kendi değerleriyle bir sorunu var diyor. Evet. Valla ben Cezayir'de bu medyeni, Arnavutluk'ta da Enver Hoca'yı savunuyorum. Ha iyi. Öyle sen bir şey artık şeyden, doğrudan öbür dünyadan. Evet, aday gösteriyorum. Aday gösteriyorsun. O da tabii bir ileri bir aşama. Düşünülebilir. Her şeyin bir ilerisi var. Kendini aşmak lazım. Evet. Huari Boumediene. Evet. Valla kendini aşma konusunda da Tayyip Erdoğan da kendini aşıyor, dikkat edersiniz. Evet. Bu en sonunda Erzurum'da, Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz diyen HDP eş başkanı Sezai Temelli'ye bir cevap verdi. Ve istiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya gidin. Ne diyor? Biz sırtımızı PYD'ye, PKK'ya dayadık diyor. Biz ise sırtımızı halka ve hakka dayadık diyerek bir ileri aşamaya geçti. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kovuyor memleketten, öyle mi? Kovuyor. 5-6 milyon oy alan veya 4 milyon zaman zaman oy alan bir partinin seçmenlerini kovuyor. Defol git diyor Kürdistan. Ve kendisine 2013'te kendisinin Kürdistan'ın lafını, sözcüğünü kullananları eleştiren sözlerini hatırlatmak lazım tabii Tayyip Erdoğan'a. O zamanlar şey demişti Tayyip Erdoğan, ya ne kızıyorsunuz, Kürdistan diye bir yer bir coğrafya adıdır, elbette kullanılır falan demişti. Ama tabii kendini aşma konusunda da Tayyip Erdoğan her gün bir yenilik ve geçmiştir. Geçmişte söylenen geçmişte kalır darbe meselesini. Bunu bir zamanlar Demirel söylemişti yanılmıyorsam, değil mi? Evet. Dündür bugün bugündür. Evet. Ama o dündür bugün bugündür hiç olmazsa zaman olarak söylemişti. Şimdi herhalde artık dün yoktur, sadece bugün vardır. Evet, burada artık Orwell'e tekrar dönebiliriz. işte böyle. İlginç figürler arasında dolaşıp durduk bugün galiba. Evet, ufuk turumuz çok iyiydi bugün. Evet, öbür dünyadan da insanları çağırarak geniş bir ufuk turu oldu. Peki, derin çok, ve geniş bir ufuk turu. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün Jane Goodall, Bayan Şempanze diye adlandırılan son derece ilginç bir antropolog hanımın maceralarından bahsedeceğiz herhalde. Evet, ve bunu yapma sebebimiz de aslında Dünya Kadınlar Günü'nün bu haftaya denk gelmesi, birkaç gün içinde Cuma günü. Genellikle bilim dünyasında, akademide önemli kadın figürleri tanıtmaya gayret ediyorum Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftada. Bugün de böyle Jane Goodall olsun kahramanımız diye düşündük. Fakat ondan önce geçen haftaki programla ilgili çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Geçen hafta Tuncu Öğreten'le bu Türkiye'deki parayla tez yazdırma konusunu konuşmuştuk. Programdan birkaç gün sonra Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını Sarkaç'ta, internet üzerinden sarkaç.org, aynı konuda bir yazı yayınlandı. Ben Twitter sayfasından koydum bağlantısını. Güzel bir yazı ve Bilim Akademisi'nin bu konuda bir çalışma içinde olduğunu, bir rapor hazırlamakta olduğunu söylüyor. Bu da önemli bir şey, çünkü bu konularda müdahil olması gereken bilimsel bir kurum olması lazım. Bilim Akademisi'nin bu görevi üstlendiğini görüyoruz. Bir de başka programı takip eden izleyicilerin yazdıklarından yola çıkarak şunu söylemek isterim. Bu parayla tez yazdırma pratiğinin genişlemesi yüzünden bu işi yapılması gerektiği gibi yapan insanlar da töhmet altında kalıyorlar. Yani gerçekten emek vererek tez yazmış kişiler. Üstelik üniversitelerdeki öğretim üyeleri de, yani bu işi doğru düz yaptırmakta olanlar da bir şekilde töhmet altında kalıyor. Bu da işin başka bir kötü yanı. Tabii ki Türkiye'de pek çok insan gereken emeği vererek bu işi yapmaya çalışıyor. Hatta şunu söyleyeyim, yani benim gibi yurt dışında olan insanlar zaten iyi yürüyen oturmuş bir sistem içinde öğretim üyeliği yapıyorlar. Türkiye'deki öğretim üyeleri ise bazen akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kalıyorlar ve asıl belki akademinin kahramanları onlar. Çok daha zor bir iş yapıyorlar. Bunları söyleyecek vakit kalmamıştı geçen hafta. Bunları ekleyeyim dedim. Evet. İyi. Şimdi Jane Goodall'a dönelim. Jane Goodall'ın hikayesinde bence kadınlar açısından da çok ilham verici bir taraf var. Bu ilham verici taraf aynı zamanda Jane Goodall'un bir primatolog olarak yaklaşımını, kendine özgü yaklaşımını öncülük eden ve primatolojide aslında çığır açan yaklaşımının da altında yer alıyor. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Jane Goodall hayatta 1934 yılında doğmuş. Demek ki işte neredeyse 85 yaşında. Çok aktif birisi, çalışmalarını sürdürüyor. Ve yalnızca primatolog olarak değil, popüler bilim kitapları yazarak, çocuklara yönelik ilham verici kitaplar yazarak, hayvanlar içinde bir tür koruyuculuk görevi üstlenerek çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi olarak seçilmiş durumda. Bir Jane Goodall Enstitüsü isimli bir enstitü var. Hayvanları ve vahşi hayatı koruma amacıyla kurulmuş 1977'de. Onun faaliyetleri sürüyor. Dolayısıyla bir primatolog olmasının ötesinde ya da bir bilimci olmasının ötesinde daha halka mal olmuş bir kişiliği de var Goodall'ın. Siz de galiba aslında biliyorsunuz, hatta tanışmışsınız. Evet, yakından takip etmeye çalıştığım biri. Benim bu gibi konulara da biraz ilgim var ama asıl tabii Jane Goodall'ın bir de son yıllarda özellikle bu iklim kriziyle ilgili olarak da çok ciddi çalışmaları ve yani şey, bilimsel değil de mücadele etme konusunda öncü çalışmaları da var. İşte Halki'de yapılan ilk Halki iklim toplantısında bu Patrick Bartolomeos'un önderliğinde 2012 sonunda 7 yıl önce yani yapılmış bir toplantıya katılmış ve orada da bir tebliğ vermişti. Sonra yani tebliğ de çok ilginç ve önemliydi. Bütün hayvan, yaban hayatının nasıl küresel ısınma dolayısıyla büyük tehlikeye düştüğünü falan somut olarak ortaya koyan şeyler anlatmıştı. Bir de insani bakışını özetleyen çok böyle işte kucaklaşmanın önemini falan, yani ister şempanzelerde olsun, böyle birbirine dokunma, empati, digergamlık gösterebilme, diğerkamlık gösterebilme konularına filan da değinen ilginç bir konuşması vardı. Sonra toplantı bittikten sonra, ben davetli de değildim, kendimi zorla davet ettirdim oraya. Ama James Hansen'la filan da konuşma fırsatım olmuştu. Ve çıkışta işte inerken yolda karşılaştık. Yanında da birkaç dostuyla beraber, o da iniyordu şeye doğru, iskeleye doğru ve bu şeyi anlatıyordu. İşte onlardan ayrılırken arkadaşlarından o dönüyordu tekrar uğurlarken, bir kucaklaşmamız lazım biliyorsunuz, öğrendiniz artık değil mi falan diye espri yapıyordu. Sonra beni gördü, "You need a hug too," dedi ve yanına çağırıp bir sıkı kucakladıydı beni. Unutulmaz bir andı. Yani zaten çok hoş bulduğum bir insan. Böyle bir hoş deneyimim oldu yani kendisiyle. Evet, güzel bir anekdot olmuş. Peki ben o zaman biraz belki işi şimdi başından alayım. Çünkü sıra dışı bir hikayesi var Jane Goodall'un. İngiltere'de nispeten yoksul bir ailede büyüyor ve üniversite eğitimi alacak bir durumda değiller. Ailesinin öyle bir durumu yok. Dolayısıyla liseden sonra okulu bırakıyor, sekreter olarak çalışmaya başlıyor. Gerçi bu sekreter olarak çalışmasından kazandığı çok önemli ve sonra çok işine yarayacak bir yetenek var. O da hızlı daktilo yazmayı bilen birisi haline geliyor. Fakat oldum olası çocukluğundan beri Afrika'yı çok merak ettiğini, vahşi hayvanları yakından görmek, tanımak istediğini filan anlatıyor biyografilerinde. 26 yaşındayken İngiliz çok önemli bir paleoantropolog olan Louis Leakey isimli bir kişi National Geographic Derneği'nden bir fon alarak Afrika'da Tanzanya'nın Gombe Ulusal Parkı'nda bir proje yapmak üzereyken bir şekilde yolları kesişiyor Jane Goodall ve Louis Leakey'nin. Ve işte kendisine birkaç asistan aramakta Louis Leakey, Jane Goodall'u asistanı olarak alıyor. Yani asistandan da kasıt aslında orada adamın tuttuğu notları daktiloya geçirecek, işte getir götür işlerini yapacak bir araştırma asistanından ziyade kendisine yardımcı olacak bir insan arıyor Louis Leakey. Böylece Tanzanya'nın Gombe Ulusal Parkı'nda buluyor kendisini Jane Goodall. Bu noktada akademik bir formasyonu yok. 26 yaşında sekreterlik yapmakta olan ve lise mezunu bir kadın. Oradan bakarsak aslında bugün olduğu yayla da karşılaştırırsak müthiş bir yol kat etmiş olduğunu görüyoruz. Bu yolu kat etmiş olmasında da fakat ilginç şekilde ve primatolojide bir çığır açmış olmasında da belki böyle mektepli değil alaylı diyebileceğimiz bir geçmişinin öyle bir formasyonunun olmasının etkisi var. Bu da kendi içinde ironik bir şey. Nasıl biraz bunu açıklayayım? Şimdi Louis Leakey bir antropolog, insanların evrim sürecindeki erken aşamalarında nasıl hayatlar sürdüğünü merak eden, bunları araştıran bir adam. Primatolog değil, hayvanlara karşı özel bir ilgisi de yok. Bir şekilde işte bu şempanzelerin sosyal hayatını gözleyerek insan atalarının hayatları üstüne bir fikir edinebilir düşüncesiyle National Geographic'ten bu fonu alarak Afrika'ya gidiyor. Fakat yani böyle hayvanlara falan çok düşkünlüğü olan bir adam değil. Dolayısıyla aslında hayvanlarla iletişim konusunu bir süre sonra Jane Goodall ele almış oluyor. Louis Leakey de buna izin veriyor. Hatta cesaretlendiriyor Jane Goodall'u. Hatta Jane Goodall şempanzeler üstüne başka kimselerin yapmamış olduğu o güne kadar bir takım gözlemler yapmaya başladığı zaman Louis Leakey akademik bir kariyer yapması konusunda cesaretlendirmeye başlıyor Jane Goodall'u. Ve bir yandan bu çalışmaları sürerken bir yandan Cambridge Üniversitesi'nde, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde bir doktora programına kayıt olmasını, kabul edilmesini sağlıyor. Ve doktor öğrencisi haline geliyor Jane Goodall. Bir yandan da doktorasını yaparak kendi gözlemlerini yazıp doktor unvanı alıyor ve böylece akademik kariyeri de başlamış oluyor. Bu da tabii ki sıra dışı, olağan dışı bir şey. Jane Goodall'ın zamanını geçirdiği bu Tanzanya'daki Gombe Ulusal Parkı'nda pek çok değişik tür yaşamakta. Primatoloji dedik, bundan da çok kısaca bahsedeyim. Primatlar genel bir tür ya da türler üstü bir tür, bir üst tür. İçinde işte bir ucunda, en tepesinde, öyle bir hiyerarşiyle konuşacak olursak bilişsel açıdan, insanlar var. Sonra insanlara yakın olan insansı primatlar denilen şempanzeler, goriller ve orangutanlar var. Fakat bu primatların primatlar kategorisinde daha uzaklara doğru gittiğimiz zaman insanlardan epey uzak yeni dünya maymunları denen morfoloji olarak da, yani beden yapısı açısından da işte böyle maymunla sincap arası filan bir takım hayvanlara, işte mesela lemürlere ya da maymun altında yer alan bir alt grup olarak olan prosimiyanlara kadar gidebiliyoruz. Bunların hepsi primatolojinin içinde yer alıyor. Fakat Jane Goodall'ın en ilgilendiği grup şempanzeler, bilişsel olarak da insanlara en yakın olan insansı primatların başında geliyor şempanzeler. Şimdi okullu değil de alaylı olmanın önemi de bu noktada aslında ortaya çıkıyor. Şöyle 1960 senesinde Jane Goodall kendini Afrika'da buluyor. O yıllarda akademide, psikolojide ve hayvan bilişsel araştırmaları alanlarında davranışçılık denilen düşünce okulu çok baskın. Bu davranışçılık düşünce okulunun en çekindiği, korktuğu, uzak durmaya çalıştığı şeylerden birisi antropomorfize etmek hayvan davranışlarını. Yani hayvan davranışlarını bir şekilde insan davranışıymış gibi açıklamak, doğru olmadığı halde. Dolayısıyla aman insanlaştırmayalım derdiyle çok sıkı bir takım protokoller geliştiriyorlar. Ve Jane Goodall'ın Afrika'ya gidip şempanzeleri aramaya başladığı dönemde, örneğin hayvanlarla çalışan bilimciler hayvanlara isim vermiyorlar. Çünkü isim verdiğiniz zaman işte bir şekilde onları insanlaştırmış gibi oluyorsunuz. Bir numaralı organizma, beş numaralı organizma filan isimleri öyle geçiyor. O zamanların literatüründeki makalelere baktığımızda böyle şeyler görüyoruz. Ve doğal hayatlarında nasıl bir yaşam sürdüklerini merak ediyorsanız, bunu da ancak uzaktan işte böyle dürbünle bakarak filan, neyse, yanlarına yaklaşmadan, işlerine girmeden yapmanız lazım. Jane Goodall'ın bu tür bilimsel ön yargılardan tamamıyla ari bir şekilde sürdürdüğü hayat Afrika'da bambaşka sonuçlara yol açıyor. Jane Goodall çünkü hayvanları tanımak için yakınlarında olmak gerektiğini düşünüyor. Onların aralarında bir şekilde var olmak istiyor. Hatta diyor ki, yani ben öyle istiyordum ki bu hayvanlar bana alışsınlar ve hayatlarında, doğal hayatlarında ne yapıyorlarsa bunu bir taraftan yapmaya devam etsinler. Ben yanlarında oturduğum halde beni bir yabancı gibi ya da bir tehdit gibi algılamasınlar. Hatta böyle sıkıcı bir unsur gibi görüleyim. Dolayısıyla beni görmezden gelecek hale gelsinler, bu kadar alışsınlar. Onlar doğal hayatlarını yaşarken ben de not alayım, ne yaptıklarını öğreneyim filan. Amacı bu. Şimdi bu tabii aslında söylemesi kolay, dile kolay bir şey. Kendisi o kadar kolay değil. Çünkü şuradan başlayayım. Bu Gombe Ulusal Parkı'nda işte National Geographic'in verdiği fonlarla bir kamp kuruluyor. İşte herkesin çadırları var. Yerli insanlardan bir takım rehberler var. Yemekleri hazırlayanlar var filan falan. Cenk Gıdol'un da elinde bir dürbün, işte bir küçük harita. Önce şempanzeleri bulması lazım. Devasa bir alandan bahsediyoruz. Üstelik çok sık ağaçların olduğu ormanlar arasında işte bir takım vadiler, tepelere çıkarak şempanzelerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor Jane Goodall. İlk kez hayatında oraya ayak bastıktan sonra bir şempanze grubunu görmesi 2 ayı buluyor. Yani 60 gün boyunca her Allah'ın günü sabah kalkıp bütün gün dolaşıp dürbünle bu hayvanları arayıp bulamadıktan sonra ancak 2. ayın sonunda karşısına çıkıyor. Bunu da söylüyorum çünkü sabatlı ve azimkar bir kadın olduğunun altını çizmek lazım. Yani insan işte 3 gün boyunca arayıp ya yok bunlar sıkıldım ben bunları bulamıyorum deyip dönebilir ya da dönmek isteyebilirdi belki. Jane Goodall öyle değil. 2 ay aradıktan sonra şempanzelerle karşılaşıyor. Şempanzelerin bir grup olarak birlikte yaşadıkları yeri öğrendikten sonra işte her gün oraya gidip uzaktan önce onları gözlemlemeye başlıyor. Daha sonra giderek daha yaklaşmanın yollarını arıyor. Bu noktada Jane Goodall'ın çalışmalarının yarattığı bir tartışma var. Şimdi bir parantez içinde biraz ondan da bahsedeyim. Genel olarak doğal ekolojilerinde yaşayan hayvanları çalışan insanların o doğal ritmi bozacak bir şeyler yapmaması gerekiyor. Doğal ritmi bozan şeylerin en başında da yiyecek vermek geliyor. Yani siz bu hayvanlara dışarıdan getirip kendi ekolojilerinde olmayan ve kendilerinin işte arayıp bularak elde etmedikleri bir takım yiyecekleri vermeye başladığınız zaman hem kendi hiyerarşik grupları içinde bir karmaşaya neden oluyorsunuz. Hem işte bu dışarıdan yeme alışkanlığı kazanıyorlar. Nitekim işte Afrika'da mesela bu tür vahşi hayvanların yaşadığı yerlerin yakınlarına kurulan safari otellerinin çöplerine dadanıyorlar. İşte çeşitli maymunlar, babunlar daha sonra birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar. Bu çöpleri kim elde edecek, yiyecekleri kim alacak filan diye. Bu açıdan daha radikal ve sıra dışı bir şey yapıyor Jane Goodall. Belki pek doğru bir şey de değil fakat kendisine önemli bir avantaj kazandırıyor. İşte mesela kampın yakınlarına muzlar bırakmaya başlıyor. Bir süre sonra şempanzeler bunu keşfedip kampın yakınlarına gelmeye başlıyorlar. Hatta muzu işte elinden alacak kadar Jane Goodall'a yaklaşıyorlar. Bu bir anlamda bir yakınlaşmanın unsuru oluyor. Fakat şempanzeler arasında da bir takım işte kavga dövüşe filan sonradan neden oluyor. Bu çok tartışmalı bir konu. Bunu da böyle bir parantez içinde söylemiş olayım. Evet, maymunların ama, yani şeylerin de pardon. Bu sayede şempanzelerin arasında zamanını geçirip gözlem yapabilecek kadar bir yakınlık kazanıyor Jane Goodall ve bu çalışmaları sürerken yaptığı en önemli keşiflerden bir tanesi şempanzelerin araç kullanan hayvanlar olduğunu gözlemlemek. Evet, alet kullanan. Bunu ilk defa yapıyor değil mi? Özellikle yağmurlu dönemlerin sonunda bir takım karınca yuvalarına işte ağaçlardan koparttıkları ve bu iş için uygun boyutta olan bir takım dalları soktuklarını görüyor şempanzelerin. Bu dalı karınca yuvasına sokup sonra çıkarttığı zaman şempanze dalın üstüne tutunmuş pek çok karınca oluyor. Bu da işte bir anlamda küçük bir karınca kebabı gibi düşünebilirsiniz, şiş kebap gibi. Onları yiyorlar şempanzeler, sonra tekrar aynı işi yapıyorlar. O güne kadar insanların dışında hiçbir hayvan türünün araç kullanmış olduğu belgelenmemiş durumda. Hatta insan araç kullanan hayvandır filan gibi bir slogan var antropolojide. Bunu yıkmış oluyor Jane Goodall. Hatta hocası Louis Leakey ki sen insanın tanımını yeniden yapan bir kadın oldun diyor ona. Aslında burada insan kelimesi de İngilizce'de o zaman cinsiyetçi bir kullanımla man diye geçiyor. Yani adamı yeniden tanımlayan belki denilebilir. Bu buluş önemli bir isim tanınırlığı sağlıyor Jane Goodall'a. National Geographic Derneği bursu uzatmaya karar veriyor. Hatta genişletiyorlar bursu. Bir takım öğrenciler ediniyor kendisine. Yani artık Jane Goodall orada araştırmaları sürdüren ve kendi öğrencileri olan, araştırma asistanları olan bir kişi haline geliyor. Hoş bir tesadüf daha oluyor aynı zamanda. National Geographic Derneği kendileri için çalışan bir fotoğrafçı ve belgeselci olan Hugo Van Lovick ki de Gombe'ye bu primat araştırmalarını belgelemesi amacıyla gönderiyor. Çok iyi bir fotoğrafçı ve çok iyi bir belgeselci Van Lovick. Bu aslında Jane Goodall'ın önemli bir şansı çünkü belki kendi başına olsa çekemeyeceği fotoğraflar ya da filmlerin Van Lovick tarafından çekilmiş olduğunu görüyoruz. Üstelik Van Lovick bir süre sonra Jane Goodall'a aşık oluyor. Çok hayran kendisine. Derken evleniyorlar. Dolayısıyla kendisine çok hayran bir adamın çekmiş olduğu saatler süren film materyali sayesinde Jane Goodall'ın o zamanlardaki hayatı da çok yakından belgelenmiş oluyor. Hatta bu materyal üzerinden yapılmış 1965'te yayınlanmış küçük bir belgesel film vardı. Çok iyi bir film değil. 1960'lar havasıyla çekilmiş ve biraz da kurgu içeren yani belgesel kısmı biraz ihlal edilmiş bir film. Fakat Hugo Van Lovick'in elinde çok daha fazla 100 saati aşan film materyali var. Ama adam öldükten sonra bu materyal kayboluyor ve tamamıyla kaybolduğu düşünülüyor. Ta ki 2014 senesine kadar bir yerden kutuların içinde bu filmler tekrar bulunuyor. Bulununca bir başka film yönetmeni işin içine girerek bir başka belgesel daha çekiyor. İşte Jane isimli bir belgesel. Aynı materyalden yapılma ve aynı kişinin aslında ürünü Hugo Van Lovick'in filmleri. Fakat başka şekilde kurgulanmış ve çok daha ciddi bence daha güzel bir belgesel. Bunların da bağlantılarını yine Twitter sayfasından verdim. İsteyenler, merak edenler oradan izleyebilirler. Evet. Ya da filmler hakkında bilgi bulabilirler. Evet, bitirmek üzereyiz ama ben bir şey daha ekleyeyim ben izninizle. O da bu yeni filmlerde de yani ben son seyrettiğim film Jane'di galiba. Ben de onu gördüm. Çok ilginç bir film. Orada yani alet kullanan hayvanın insan gibi olduğunu söylemenin yanı sıra bir de ilginç şeyi tespit ediyorlar ve hatta belgelemişler onu, filme dağılmışlar. Bir de jenoside varacak kadar bir katliam da yapabildiğini de görüyoruz şempanzelerin ayrıca orada da. Çok acayip bir bölüm var. Evet ve Jane Goodall ben insan ruhunun karanlık taraflarını aslında bu şempanzelerin hayatlarında bazen gördüm, benim için şok edici bir şeydi. Aynen. Diye anlatıyor. Evet, evet. Primatoloji alanında böyle bir tartışma var epeydir sürmekte olan. Primatoloji aslında son derece erkek egemen bir alan. Jane Goodall'ın burada kendisine böyle son derece kendisine özgü bir isim yapmış olması da bir kadın olarak dışarıdan gelmiş, akademi dışından gelmiş birisi olarak o da özellikle önemli. Fakat daha önce de bahsetmiştim, primatologlar arasında şahinler ve güvercinler grupları sürekli birbirleriyle mücadele halindeler. İşte şahinler aslında insan doğasının en altında kötülük olduğunu ve bunu şempanzelerin davranışlarından çıkarsamanın mümkün olduğunu söylüyorlar. Güvercinler grubu ise iyiliğe de kötülüğe de yöneltilebilecek bir insan doğası olduğunu, buradan işte şempanzelerin bir tek hayatlarına ya da onların yaptıkları bir takım vahşi davranışlara bakarak insanlar hakkında bir şey söylenemeyeceği, eğitimin şekillendirmesinin burada önemli olduğu filan kanısındalar. Evet. Her halükarda bu başka bir konu, onu uzatmayayım fakat şöyle bağlayayım. Diyor ki Jane Goodall, sonuç itibariyle bugün 80'li yaşlarında kamu farkındalığı yaratmak için çalışmakta olan bir bilim kadını olarak, eğer biz diğer bütün hayvanlara göre daha yüksek bilişsel kapasitelere sahipsek, o zaman gezegenimizi ve gezegende yer alan bütün başka canlı formlarını korumak için en çok sorumluluk da bizim omuzlarımızda. Aynen öyle. Buradan da dolayısıyla 15 Mart yürüyüşüne de bir gönderme yapabiliriz. İklim için gençlerin bunu biz değiştireceğiz diyorlar büyüklere, siz isteseniz de istemeseniz de. Evet, Jane Goodall da zaten diyor ki yani bizden sonra gelecek neslin bizim yapmış olduğumuz, göstermiş olduğumuz ev sahipliğinden daha iyi bir ev sahipliği yapması şart. Bunun için de bu sorumluluğu alması için de bilgilenmesi şart. İşte bu Jane Goodall Enstitüsü'nün filan yapmaya çalıştığı şeyler de tam bunlar. Evet, belki bitiriyoruz burada. Çok tamam. Bitirelim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Haftaya görüşmek biz üzere. Biz de ediyoruz. Görüşmek hoşça üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitireceğiz. Bitirmeden bugünkü programın bir özetinden bahsetmek istiyorum. Bir eksik bıraktığımızda bir nokta var. O da şu skandallardan dünyada ve Türkiye'de skandallardan bahsettik. Özellikle de işte Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün açıklanan bir İranlı eroin kaçakçısının, eroin kaçakçısı da değil, haydut aslında. Eroin baronu, uyuşturucu baronu en az 3 kişiyi, hatta 4 kişiyi öldürmüş, ikisi yanlışlıkla filan. Onunla Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'yla resmi çıkmıştı filan. Bir tanesi onunla başlamıştı. Onun dışında işte Gezi iddianamesinde etki ajanlığı, sivil başkaldırı yöntemi kullanmak ve evinden çıkmamak gibi suçlamalarla ağırlaştırılmış müebbet istekleri filan vardı. Ahmet Altan'ın avukatlığında Anayasa Mahkemesi 8 aydır ivedilikle öncelikli başvuruyu görüşmemesi gibi durum vardı. Onun dışında da işte İngiltere'den Prens Charles'ın da içinde olduğu büyük bir affedersiniz yolsuzluk suçlaması, 4,5 milyar dolardan fazla Avrupa'ya ve Amerika'ya aktarılan paralar, kara paralar, Kanada'dan ikinci bakanın istifası büyük bir skandaldi. Oradan büyük ilaç firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas yoluyla sorumluluktan kaçınması, opioid kriziyle ilgili filan. Bir tanesini unuttuk ama onu da hemen ekleyerek bitirelim. Bugünkü yani dünyanın en büyük skandallerinden biri olan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hem Hürriyet Gazetesi'nde hem de Karar Gazetesi'nde bugün bir şey var. El Cezire Televizyonu Türk Emniyet raporlarında Kaşıkçı burada yakılmış olabilir denilen özel yapım fırının görüntülerini yayınlamış. Yani 2 Ekim'de öldürülmüştü İstanbul Başkonsolosluğu'nda. Cesedi parçalara ayrılıp bavullarla başkonsolosluk konutuna taşınmış. Burada DNA izi kalmaması için 1000 derece ısıya ulaşabilen özel yapım tandır fırınlarında 3 gün boyunca yakıldı. Haberiniz yahu. Bu hakikaten dehşet verici. Aynı şey bu Hürriyet'in haberiydi. Bir de şey vaziyeti var. Emniyetin de gün ışığına çıkardığını söyledikleri Kaşıkçı'nın cinayetin sorumlusu olarak görülen veliaht kanlı prensin imajını milyar dolarlık anlaşmalarla örtbas etmeye çalışırken vahşetin planlı olduğunu gösteren bir kanıta daha ulaşıldı diyor. Ve başkonsolosun odasındaki duvarda gazeteciye ait kan izleri bulunduğu ortaya çıkmış. Vay canına. Bu da sonuncu skandal. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Beraberdiniz daha doğrusu artık. Şimdi gene beraberlik devam edecek ama başka programlarda. Aynı zamanda Emre Gümüşer de destek veriyor. Ben Obal'ın Tayarlı da öyle. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.